csak a tesztverzió beindítása maradt hátra, ám az eddig összegyűjtött pénz még mindig nem volt elég. Ezen pedig csak egy hiperszexis ruha segíthetett. A jó befektetés mindig megtéríti az árát, gondolta Katalin, és elrohant a Váci utca üzlet dzsungele felé. Háromszor is elköszönt Zoltántól, aki hallgatólagos beleegyezéssel tömte evőnyílásába a gömbkaktusz fehérjedús és hagymával ízesített termését. Zoltán szilenciuma nem is lett volna gond, ha nem őt nevezték volna ki a kisállatkereskedésbeli showműsorok házigazdájának. Miután kellőképpen csillapította éjségét, Zoltán se szó, se beszéd, lement a boltba. Még jó, hogy végre hajlandó voltál ide dugni az orrod. Már vagy százszor telefonáltam, de egyfolytában félre kapcsolt. Hallanod kellett volna azt a pervers állatot, aki duma helyett csak szuszogott bele a kagylóba. Mi a francot csináltál mostanáig? Válasz helyett Zoltán előkapott egy táblát, amin a következő szöveg állt. Ettem és táblákat gyártottam. Agyadra ment a jólét? Miért nem beszélsz? Mert hallgatási fogadalmat tettem. Ne baromkodj, haver, legalább hörögj valamit. Mindjárt kezdődik a műsor, és te vagy a műsorvezető. Az szívás, mert én nem beszélek. Na ne! Ilyen még csak eszedbe se jusson. Megegyeztünk, úgyhogy nincs mese. Ja, nincs mese, majd te mesélsz. Na én aztán biztos nem. Ha fene-fené teszik, akkor sem. Akkor majd Márkó. Hé? Végül is, ha jobban belegondolunk, és mivel nincs más választásunk, talán nem is lesz olyan katasztrofális. Nem repesek az örömtől, de bánya-kánya benne vagyok. Oké, ma a kígyónyelő verseny van soron, ugye? Ja, de megspékelhetjük a kibírja szóra Zoltánt vetélkedővel is. Debilek. Misinek a Zoltánt beszéltető show ötlete tetszett a legjobban, ezért aztán betuszkolták az újdonsült Néma Leventét egy nagyobb méretű ketrecbe, és várták az érdeklődőket. Elsőnek csak Bandi bácsi és a sarki virágárus érkezett. Kis idő múlva azonban egyre többen nyomultak be a boltba. A játékosok életkorát illetően csak végletekről beszélhetünk. A tizenéves zöldfülűeket szépen ellensúlyozta a 60-on túli ráncos fülűek csapata. Márkó végigfuttatta tekintetét a tömegen, felvette éjszínű leplét és felállt az erre a célra összetákolt dobogóra. Hölgyeim és uraim, végre elkezdhetjük a mai napi vetélkedőt. Nyissák ki a füleiket, mert mindjárt vázolom a szabályokat. De addig is nézzenek körül és rettegjenek, mert vadak morognak az esőben, sejtelmes formák a sötétben, és csend van a függőkertben. Csak Robert Smith énekel. Márkó monológia igencsak meghaladta a közönség appercipiáló képességét, de a nyerési vágy heve még ezen a nehézségen is könnyűszerrel átlendítette a versenyző jelölteket. És most jöhetnek a szabályok. Két versenyszámunk is van. Az első kígyónyelés, a második pedig kibírja szóra Zoltánt néven fut. Mindkét versenyszámban részt vehet akárki, azonban egy versenyző csak egy versenyszámban indulhat. A kígyónyelés kellékeit mi biztosítjuk, azaz 5 különböző hosszúságú és vastagságú kígyót kell lenyelni, természetesen nem elnyelni, a feje kimaradjon, kérem alásson. Aki sikerre jár, az megnyeri a boltban található legnagyobb kígyót. Ha többen is sikerre járnak, addig növeljük a kígyó hosszát és vastagságát persze, amíg csak egy ember marad lábon. A másik nyereményjáték pedig... Elnézést kérem, meg tudnál mondani, hogy hogyan vastagítják meg azt a izét, azt a kígyót? Oh, mi sem egyszerű bennél, lenyeletünk vele egy-egy állatot. A legjobb egyed erre a célra a közönséges sündisznó. Na, szóval a másik játék lényegét magába foglalja a neve is, de nehogy azt higgyék, hogy pipafüst lesz a dolog. Mi már reggel óta próbálkozunk, a beszéltetés kellékeit önökre bízzuk. A nyeremény pedig egy romantikus évféli vacsora Zoltánnal. Nos, várom a jelentkezőket, tessék! Talán mondanunk sem kell, hogy a jelenlévő 90%-a Zoltán ketrece körül nyomult egy ideig, majd kirohant a boltból a beszéltető eszközök beszerzése véget. Egy kis idő múlva ismét halkonzervhez hasonlított a kisállatkereskedés, és elkezdődött a verseny. Az emberek lelkesedésénél csak Zoltán rémülete volt nagyobb, aki táguló pupillával szemlélte a versenyzők által begyűjtött és közszemlére bocsátott beszéltető kellékeket. Láthatunk fogorvosi fúrót, satut, óriáspókot, Björk CD-t, sokkolót, halfilézőkést, zsákvarrótűt, kézivarrógépet, Derrida összes művét, sőt még Alka-Zelcer pezsgő tablettákat is. A Konuszék, avagy a Szabódó család hamarosan folytatódik az Estefem 98.6-on. Folytatódjék a Konuszék, avagy a Szabódó család az Estefem 98.6-on. Zoltán már az ötödik beszéltetőnek állt ellen, amikor kinyílt a bolt ajtaja, és feltűnt a rend két gumibotos őre a horizonton. Mi van itt? Á, semmi, csak egy kis vetélkedő. Megnémultak maguk? Nem kell fárasztanom a szemem a táblaolvasással? Azonnal rendeződjenek libasorba és kezdődjék a gyónás. Az állatok is! Most! A vetélkedő tehát egy kis időre véget ért, mivel a kínzó eszközök felhozatala hosszas magyarázatra szorult. Tibor ebben a pillanatban érkezett haza az Őrsről, és ha nem lett volna olyan fáradt, mint amilyen volt, biztos, hogy kiújult volna az üldözési mániája a rendőrautó láttán. Így azonban nyugodtan felbaktatott a lépcsőn, berúgta a bejárati ajtót, és beüvöltött kedves feleségének. Itt vagyok, asszony! Hol a kaja? Hát nem hittem, hogy már ma hazajössz, így aztán nem főztem, de összeütetek egy-két szendvicset, ha akarod, de egyébként pedig ne nevezzél asszonynak. Hogy mi van? Nincs ebéd? Hát mi a francot csináltál egész álló nap? Elegem van az őrületből és mindenből. 5 perce értem haza. Tudod, hogy holnap lesz anyu szülinapja, és vásárolni voltam, és... Hánynom kell, ha csak az anyád nevét hallom. Kajára persze nincs pénzünk, de ajándékra van. Na persze, anyuka kicsi lánya, vagyonokat herdál el a drága anyukájára. Na de ennyi volt, eddig tartott, holnap költözünk, elhúzunk innen a fészkes penébe, jó távol az aranyos családottól, meg a kretén konuszéktól, meg erről az egész rohadék helyről, és végre egyszer békében élhetünk majd. Tibor, hát miket beszélsz? Ennek semmi értelme a világon, hát hová a francba költöznél el? Most mondtad, hogy még kajára sincs pénzünk, nem? Hát akkor mire vered itt magad? Az embernek az esze megáll. Egyet se félj, Szivi. Ha majd nem kell non-stop ajándékokat venni valamely skizofrén ősödnek, akkor lesz pénzünk kaviára is. És különben is ellentmondást nem tűrök. Költözünk és punktum! Ilyen határozottság mellett Csillának sajnos be kellett látnia, hogy esélye sincs Tibor meggyőzésére. Így aztán vesztesként ment ki a konyhába, és nekiállt ebédet készíteni. Ez alatt Fruzsi a játszótéren tartózkodott, jobban mondva a játszótéri tölgyfa tetején. Csak ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, fel s le, és leginkább Pompomhoz hasonlított, bár a forgatókönyv szerint Dodonai Jóshoz kéne hasonlítania. Na szóval Fruzsi Dodonai Jósként mélázott a tölgyfa egyik ágán, és átszellemült képpel hallgatta a levelek sosogását, a sárga rézlemezek zörgését és a szent galambok turbékolását. Ekkor ért oda Pötyi, és leült a fa alatt lévő frissen festett padra. A Jupiter templom, a fogadj be engem, és küld el fekete galambjaid. Te vagy az, Fruzsi? Mi a fenét keresel a fán? Tán csak nem a tériszonyodat gyógyítgatod. Kutyaharapás szőrével, meg mi egymás? Egyszínű póló csíkozottá válik majd, ha távozol, lányka. Te, Fruzsi, ne tudd meg, milyen állapotok uralkodnak otthon. Apa átment grafománba, és táblákkal kommunikál. Jól nézd meg, merre visz a lábad, mert láb nélkül lábatlan könnyeket hullatsz majd. Nem viccelek, már tanuljuk a jelbeszédet. Kerüld a tudás várát, mert ön bénaságod mást sodor majd bajba. Anya pedig ritkábban jár haza, mint a gályatartó bojtorján hal. Jupiter, küld galambjaid. A tegnap este is a tigrincses toppodat vette fel a randiára. Mit mondtál? Az én cuccaimban billeg? Na ne! Pötyi és Fruzsi emelkedett beszélgetésétől távol, István lelkesen kommandózott barátai után a Börzsönyben. Néhány óra kutakodás után meg is találta őket. Az informatikus, a jogász és a bölcsész nagy buzgalommal hadovált a törzstagoknak a tűz körül. István hallgatózott egy darabig, majd odasonfordált a többiekhez. Elnézést! Csatlakozhatok! Ha ma más ullula, a hegedék csatlakozhatnak! A hegedű a legelterjedtebb vonós hangszer. A 17. század óta a nyugati zene egyik legfontosabb hangszere. A négy húros hegedű a 16. században fejlődött ki a korábbi három húros típusokból. A későbbi változtatások között szerepelt a fogólap meghosszabbítása és az áltámasz bevezetése, a belet pedig felváltotta az acél és a nejlon, ami a húrt illeti. A bél az jó, a mamás, nekünk is kéne egy nejlon fogólap a belezéshez. A bélhúra gondolt a barátom, ami birkabélből, esetenként ló, illetve szamárbélből készített erős zsinór. Hangszerek húrozására és orvosi varróanyagként használták a szintetikus anyagok előtt. A poliamidok, diaminok és dikarbonsavak polikondenzációjával előállított makromolekulák. Így keletkezik a nejlon is. Ulula! Na, ide figyelj! A hegedű egy olyan hangszer, mint a női test. Szép, áramvonalas és hangot ad, ha foglalkoznak vele. Ennyi az egész. Aha! Hamamás, már mindent értek! A szemléletes magyarázat után a törzstagok szeretettel ugrálták körbe Istvánt, és neki kezdtek a befogadási szertartás előkészületeinek. István barátai már rég átestek ezen, úgyhogy most kárörvendő arccal segítettek begyűjteni a törzsnek a szükséges anyagokat. Ez alatt Budapesten Misi és Natália éppen a Hogyan ragasztjuk össze szétszincált bútorainkat című dokumentumfilmet nézték a tévében, amikor hatalmas robajt hallottak. Misi azonnal kipattant az ágyból és kirohant az erkélyre. Lebámult az utcára és Sanya Zilágy testét vélte felfedezni a földön. Mit csinálsz te ott? Csak nem betörősd itt játszol? Minek az a hegymászó kötél? Végre találkozunk, Misikém. Na, ide kacs! Az iránytűvel való irány meghatározás lehetősége azt bizonyítja, hogy a Földnek mágneses tere van, és ez irányítja a mágnestűt az észak-déli irányba. Régebben felismerték, hogy a mágneses észak-déli irány kismértékben eltér a földrajzi észak-dél iránytól. A mágneses észak-déli irány. Nem érdekel! Hagyjál minket békén, hülyén akarok meghalni, érted? Kezeltesd magad és húzzál innen, amíg nem késő! De Misikém, engedj be és mindent elmagyarázok. Az észak-dél-tengely szabály megváltoztatja az életedet. Na, dobd le a kötelet, hogy válasszam az ajtót? Nem akarlak látni többet soha a büdös életben, felfogtad, haver? Felpesdül a vérem, ha csak a hangodat hallom. És most bemegyek, visszaülök a tévé elé. És ha csak egy piszelést is hallok, megöllek! Az erkély jelenet negatív kimenetele után Misi vérben forgó szemekkel vonult be a szobába, és visszasüppett frissen ragasztott karos székébe. Ki volt az? Az a barom Sanya, ki más lett volna. És mit akart? Gőzöm sincs, csak beszélt össze-vissza. Azért nem engedted be? Ja, azért. Bár sejthető, hogy miért nem engedte be Sanyát, Misi valós indokai csak a következő részekből derülnek majd ki. A Kónuszék, avagy a Szabódor. Hát hamarosan folytatódik az Estefem 98.6-on. Még nem menjetek el! Folytatódjék a Kónuszék, avagy a Szabódó család az Estefem 98.6-on. A rendőrség nagy erőkkel vonult Kónuszék háza elé. Az ismeretlen tettesek ellen a közvagyon eltüntetés általi hűtlen kezelése ügyében indított nyomozás már a vége felé járt. Égeli Györgyről mindenki elfeledkezett, róla senki sem gondolta, hogy képes ilyesmire, pedig dehogy nem. A rendőrök Ervinék lakásába csöngettek be. Jó napot! Jó napot kívánok! Van tiszta alsó neműje? Már elnézést, de ez miért érdekes? Mert jó az ilyesmi, az ember pár napra vagy hétre, netán hónapra élhagyja otthonát. Nos, ebben igaza lehet, de nem látom az összefüggést. Az összefüggés az, hogy maga velünk jön, kihallgatnánk egy bizonyos ügyben, és ha netán úgy véljük, hogy benn marad, akkor megspórol egy utat a becses negyének. Hát nem remek? No igen, minden relatív, mégis miért történik mindez? Hát most nem akarnék azzal a sablonos utalással élni, hogy tudja maga azt nagyon jól, de legyen elég annyi, hogy egy hídról van szó. Híd! Kérem, én nem is tüntettem el semmit. Az Egeli Gyuri volt az. Per 264. rész. Addig üsd, amíg hideg. új szót tanultunk irodalom órán, méghozzá azt, hogy mammon! A mammon az a göndörhajú négernő, aki a gospel kórusok legelső sorában rázza a fejét és azt mondja God, yeah! Igazából nem. Csak kíváncsiak voltunk, hányan figyeltek erre fel, de számot is írtunk erről. Ott az új csúlyóság, megírtuk benne a telibe gigiri igazságot. Olvassátok ám el! Megtudjátok azt, amit eddig sose akart senki tudatni veletek. Nem áll, te Roosevelt-ről beszélsz? Hogy már, Roosevelt! Az már több mint 50 éve volt. Már nem is caglik. Ne! Na figyelj! Tegnap néztem a Spektrumot, hát erre ott resztelik az Alien-ek agyát cikével. Ne! Most jön a lényeg! Figyelj már ide! Köszi, zene! Ahogy Csaba és Turbodi egymást pofozva kirobbant a stúdióból, sorfalat állt nekik a második emelet ütközőkkel alaposan rakott lánysora, és álmélkodó szemeket vetettek a fiúkra, akik persze minden férfiasságukat összeszedték erre a látványra. Öregem, látod, amit én látok? Tegnap is ugyanígy álltak. Igen? Aha. Akkor ez nem jó munka. Úgy érzem magam, mint egy New School TF felnök. Mondok egy jobbat, úgy érzed magad, mint egy kis stílű G, aki megragadta Tupac lábát. Benned egy igazi költő veszett el, testvér. Te sajnos nem eléggé. Na, burkoljuk valamit, mert ilyen csirkiket én nem most fogok enni. Igaz, én se. A két srác gondterhelten ballagott le az ebédlő felé a piszkos szürke lépcsőfokokon, és észre sem vették, hogy a teljes második B üdvrivalgásban tör ki, amikor meglátja őket. A koszorút csak azért nem akasztották Csaba nyakába, mert Palika, a 2B legszemüvegesebb diákja megint nem vette észre, hogy bal és jobb cipőfűzője taktikai megbeszélést tart meghitt közelségben. Az általa hordott koszorú tehát rövid időn belül hatásos zuhanás csillapítóként szolgál. Az ebédlőben néma csend fogadta a fiúkat, akiknek amúgy lövetük sem volt a személyi kultusz fogalom jelentéséről. Majd ahogy oda mentek a pulthoz, Marika néni a legcsont és kövérje mentesebb darabokat szolgálta fel nekik a milánóiból elégedett mosolya. Rég nem látott unokái ugyanis pont ugyanennyire vékonykák, határozottak és világot kevéssé ismerők voltak. Na akkor üljünk le és együnk! Te kicsi, te miért nem eszel? Mert még nem kezdtétek el! Mit nem kezdtünk el? Szeretünk, Turbo! Te G, ez a körő kötekszik velem! Egyéb már inkább, ne dumálja annyit! És az ebédlő boldog szimultán mozdulattal látott neki az időközben dicsőséges 300 másodperc alatt elhűlt milánói bekaralazásának. Az ebéd utáni irodalomúra már kevésbé barátságos hangulatban zajlott. Akkor, ha már vannak olyan diákjaink, akik olyannyira szeretik az új szavakat meg a verseket, Gonosz Csaba, te szereted Alitól a fekete zongorát? Tanár úr, nem. Mert? Mert nekem túlságosan komor. Jó, akkor mondd el azt, hogy milyen verslábakra oszthatók fel az egyes sorok. Nem tudom, tanár úr, 3 éve vettünk verslábakat, azóta egyszer se használtuk. Gonosz fiam, ha 3 évig nem érnél nő... Na olyan nincs. Ha 3 évig nem érnél nőhöz, tudnád azért tudtad, mit kell meg hogyan használni, ugye? Hát, az szent igaz. Akkor ugyanezzel az analógiával kérem a verslábakat az említett versből az első sorban, segítek? Tudja, tanár úr, hogy mi a különbség és a hasonlóság köztük? Micsoda? A 3 éves kihagyás egyikünknél sem lenne megfigyelhető. Nekem 1 hetes kihagyás is már szégyen lenne. A tanár úrnál meg ennyi kifejezés lenne az a képletes 3 év. Ellenőrződ! Kémia tanárnál. Miért? Mit csináltál már megint? Ő is ugyanezzel a 3 éves hasonlattal jött, és mivel kezdem azt hinni, hogy a tanári összeesküvés zajlik ellenünk, ezért kénytelen leszek a websájtra kirakni ezt is, hogy ennyire a padlóba. Na, persze, fenyegetni mindig nagy csátok volt. Miért mondjam azt, hogy találkozunk pár hónap múlva a Hágában a tanári karról azért, mert semmibe veszik a jogainkat? Megvesztegethetőek, fizikailag bántalmaznak minket, sértegetnek. Elég! Jaj, tanár úr, dehogy égjel! De nem fejeztem még be! Mintha csak érezte volna a vesztét. A lenyelni való azonban már Kónusz pöttyire jutott, mivel a sokkal hallgatottabb és nézettebb történetekben is példát mindig azon statuálnak, aki nem kell. Jelenleg ez a hasonlat ugyan sántít egy kicsit, de kezdetnek tökéletes lesz. Mással! Te nem tudok magasabbra! Menni nem, ezt tudni tudsz! De tényleg nem tudok! Ne ellenkezz, hanem másszál! A fene ennek a busa értetlen fejébe, ha egyszer azt mondom, hogy nem tudok, láthatná, hogy ki van sebesedve a lábam. Tegnap éjszaka mondjuk ezért nem kellett volna falat mászni a várban, de annyira izgi volt. Ne gondolkozz, hanem másszál! De én orvosilag is fel vagyok mentetve a kötélmászásból. Miért kell nekem mászni? Azért, mert én vagyok a tanár, te meg a diák, azért! Nem tudok! Ha ellenkezel, meg foglak vágni testnevelésből, aztán ugrálsz nekem úgy, ahogy csak akarsz! Az a Kónusz Pötyi idegességében és kompetenciájának teljes tudatában elengedte a kötelet, és kalimpálva lezuhant. Méghozzá úgy, hogy senki sem állt alatta, pedig ilyenkor az esetek nagy százalékában vagy a tanár, vagy egy kövér Sanyika szokott a kötél alatt ácsorogni, csak azért, hogy tompítsa az esés fájdalmait. De ez egy másik világ. Kónuszék, avagy a Szabódó család hamarosan folytatódik az Estefem 98.6-on. Még ne menjetek el! Figyelj! Tudod mi az, hogy nyelvtörő? Nem! Például az, hogy fekete bikapata kopog a patika pepita kövén. Na, most te jössz! Fekete bikapite kopik a patika! Nagy gópé vagy! Erről. Aztán pár páni félelemmel, tehát másodperc után erősen hősietlen halált halt. Zoltán belszerveinek görcsös rángása valószínűleg ennek köszönhető, vagy talán annak, hogy Pötyi a szobájában megint az Észak-Olasz titkos terrorszervezetek légfrissítőjének receptjét találta fel. Minden esetre két fulladás roham között lerántotta a földre az abroszt, a vázát, pár edényt és Katalint is, aki gyökeresen félreértette a helyzetet. Va, tigrisem, hát mégsem várjuk meg az estét! Elkésem be én tolkomban már megint. Na, megvárjuk, ráadásul pont arra gondoltam, hogy a Misi gyereket meg a párját. Akkor válunk, Kónusz Zoltán. Csak ma estére, Katikám, ne izeljél már nekem itten. Meg éjszakára, meg holnap hajnalra, meg holnap reggelre, ismerem én a fajtádat, nem szűrhet ki ebből semmi jó. Katikám, persze, ezt most úgy mondod, mint aki bírói székből fogja az egészet végignézni érintetlenül, mi? Végtére is kerülhettünk feléjük. Igen. Igen, azt hiszem, igen. Ezt még párszor elmondta a biztos látszat kedvéért, majd visszavonult szobájának menedékébe a tükör elé, és őszintén remélte azt, hogy a hiányos öltözékű Misi láttán nem kap sem síró, sem pedig röhögő görcsöt. Ervin a telefonban, mivel tegyük hozzá, a két család ötleteivel 10 percenként csörgette egymást, erre csak azt mondta, hogy felőle oké, a desztináció, ha már olyan szüleinek üresen álló telke lehetne. Vegyük észre, a beleegyezés jele egyre gyakrabban a várvonogatás lesz. Igaz, nem a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb mozdulat, de legalább érthető. Ijedni meg nem kell. Anyám egy két dufányozás között ráakadtak a környéki szobhoz titkos élelmiszer raktárára. Onnan élnek már valami 12 éve. Néha elmennek a boltba és vesznek fekete olajbogyót, mert csak azt nem találták meg a ládákban. Na akkor tehát, akkor félve, na! Ma este elfelejtjük a szavatosság időt. Nézd már ránk! Elvifi, az egy dolog, na! Az egy dolog, már örültem, hogy nem azt mondod, hogy nézem meg a feleségem. Őt nézed, nem is tudom hány éve már. Hány éve is? Apropó, ha már itt tartunk. De nem itt tartunk, Ervin, nem itt tartunk. Misiék persze erről az egészről nem tudtak semmit. Csak annyit, hogy meglepetés fogja majd őket érni, és együtt fognak szilveszterezni. Ez a kettő pedig valamiféle időrendi sorrendbe lesz állítva. Natália az idióta főnökökről mormolt valamit nem létező bajsza alatt, Misi pedig őszintén remélte, hogy nem az lesz, mint két szilveszterrel ezelőtt, pesgőívás közben tisztogatni, amíg novemberben összefekáliázott és azóta eléggé egyéni állagot és bukét felvett alvótárkákat. A KGB eközben bevette magát Fruzsina lakásába, Pötyi igazoltan hiányzott, amint említettük, bűzbombákkal kísérletezett egyetlen családja rovására. Csaba és Díja telefonon lógott, értsük ezt szó szerint. István egyetlen telefonja a bárpult tetejére volt felszerelve. Igaz, ezt egy mechanizmus semmi perc alatt átforgatta volna kézmagasságba, de a fiúk azért vannak, hogy az életet bonyolítsák, a lányok meg szintúgy. Nukleáris parti, zajlik a jég, a Rubens idomokból sosem elég. Mi van? Pöri, vagy Nyoma, ez itt a kérdés, el lesz a sikába, vagy most lesz fenyítés? Kónusz Csaba. Itt helyben megfogadom, hogy ha egy darab erogén zónához hozzányúlsz a mai buli alatt az enyémen kívül, piszkavassal kergetlek végig a tetőn. Csaba G, Hívhatod a listát, első ember, Judit! A lányok dühöngése asztal körüli enervált Béliz nyalogatásba torkollott. Ekkor érkezett meg egy táskás szemű pöttyi, maga után húzva egy lepedőt, meg egy laptopot. Megvan! Mi is van meg? Elküldtem a meghívókat. Kinek, Hugi? Nem tudom, délutánra valószínűleg Félpest megkapja. Félpest? Ja, mailvírusban küldtem el az üzenetet, írtam egy pár rutint hozzá. Az volt a nehéz. Meg hogy pontos évvel vagy ellipszilonnal írják-e azt, hogy új év. Ez nem osztom meg senkivel sem, nem osztom senkivel sem az itókában. Szerintem főzzétek a G-nek egy kávét, aztán menjünk vásárolni meg ilyenek. Pontos évvel. Mondd azt, hasonló, abban nincs semmi necces. Jó, akarom mondani. Oké. Okay. És tényleg? Miket is írtál a meghívóba? Nukleáris buli, dátum, cím, belépő fejenként egy üveg bontatlan szaké, vagy csivász regál, meg egy full szatyor kaja. Anyám, januárban nem megyünk gyors étkezni. De, és miért pont csivász regál? Tényleg, a Mephistónak jobb üvege van. Újra küldjem a vírust? Nem. Hagyjak, jó lesz így is. De az újra küldjembe is két év van. Húha, azt hiszem sürgősen installálnom kell magamba egy szótármodult, fel is megyek. Mennyi csak? Pötyi jobbra el. Hajnék még bámultak egy kicsit a kislány után, aki azt mormolta magában, hogy lyuk, gólya, joghurt, az ellipszilon, a jó, javasasszony, ajvé, az meg pontosi. Elvégre is a hekkelés nem vonja maga után a korrekt helyes írást. Pötyinél pedig, ahogy megszokhattuk, minden rezgeti a lécet. Jé, de tök érdekes! Ez micsoda? Teszed le azonnal? Dehogy teszem le! Ez termosz? Biztos, csak tedd le, hát ha kijönnék belőle. Elemes termosz! Kűha! Góliáttal működik a melegítés benne? Azt hittem, hogy az anyag tartja melegen. Nem, az elem melegíti, csak tedd már! Akkor ezért mondta anyu, hogy tök drága egy ilyen termosz. Aha, most már értem. Jaj, hagyd már! Ezt használja apu meg anyu, tudod? Ebből isznak? Erről? Ja, a csúcsán át lehet kinyomni az italt. De hát tök kemény, meg csúszós az egész. Szerintem inkább pakolt ki az italpultot. Egyetértek. Na jó, majd ha felnövök, akkor majd úgy is megtudom magamtól, hogy mi ez. Azzal elvonult, jobbra el. Marcika és Fruzsina értően bólintottak egymás felé, hogy még jó, hogy magától, de a gyermeki naivitás ledorongoló magnitúdója egy jó időre elnémította őket. Fruzsina már csak azért is némult, mert rosszul esett neki, hogy senki sem gondolt rá még annyira sem, hogy közölje vele, hogy nem fogja sehová sem elhívni. A KGB azonnal gondolt rá, mint egy utolsó számító és hideg banda, de mivel a vér kötelez, nem válik vízzé, továbbá alvad, a vámpírok szeretik, és szadomazó esteken jól jön, valamint hasonló közhelyek, mégiscsak jól esett neki a törődés. Misi és Natália eközben gőzerővel készült az esti meglepetés partira. Az elegáns, mégis vadító ruhák kiválasztása, borotválkozás, epilálás, anyajegyek átfestése érzéki tetoválásokba, válogatás a spájzban a vendégektől kapott borok között, majd toporgás az ajtó előtt a kulcsokkal, hogy mit felejtettek el elpakolni. De, ha hoznánk egy lavornyi bort, meg beledobnánk egy fákját, akkor teljesen erotikus hangulata lenne a kocsinak. Na, he? Miután felrobbant, mi? Álltak és toporogtak tovább, bár 15 liter tokaival az ügyetlenebb ember lánya nem is tud mit tenni, mert ő az, aki még két tojást is képes egy kézben eltörni. Misi előzékeny énje elvette Natáliától a nagy gonddal összecsomagolt üvegeket, és kinyitotta a bejárati ajtót. Ekkor szakadt rá a szomszéd gyerekek bámulatos precizitással felszerelt egy vödörnyi cefréje. Tusé mondhatnánk erre. Vissza a díszletek mögé, hajmosás, újruhák, akár a császári, akár a császárnőé. A lépcsők hálás feladatként vették az instabil lábakon mozgó Natália üvegcsapkodási kísérletét. Már a lány mentségére legyen mondva, Misi is eltörte volna a két ötputtonyost, mert ő meg a viccként száradni kitett banánhéjat hágta volna meg talpával. Isten haragja, igazából a felszinten szakadt rájuk, a lépcsőház sokat sejtető félhomályában. A szilveszter, hát igazából a T23-as pont inverz manifestációja a jakobinus időszámítás korpuszán. Odas, egy beszélő rénszarvas! Ez is az Oli bábolytjából van, szívem! Dehogy is, hát oda nem férne be egy ilyen! A méret nem számít. Yamamoto Tsunemoto is méretet vette alapul, két katona végzett vele. Valami sántít nekem, ez nem egy beszélő rénszarvas. Pedig úgy néz ki. A Feng Shui érkezését ünnepeljétek, testvéreim, nem a rátok erőltetett Mihrascsán nyugat-európai kultúra. Na, ácsi, ácsi, ácsi. Ez a Sándor. Téged már elintéztelek egyszer, hogy kerülsz ide már megint? Olyan vagyok, akár a föld leellete. Úgy aksz a kőolajtól, fúj. Örök vagyok és lenyomhatatlan. Jaj, dehogy így. És lenyomta majd intett Natáliának, hogy ugyan gyújtsanak már rá, mert kicsit feszült lett a lelkiállapota, és a haráncsípolt izmainak sem tett túlságosan sok jót ez a bizonyos lenyomás. Ráadásul Zoltánék sem érkeztek még meg, legalábbis az utcában sehol nem jelent meg karosszéria hibás, gyanúsan közeledő, illetve pár incinerátorral és lángszoróval felszerelt 4 vagy több kerekű jármű. A részvalvas közben a fejét fájlalva feltápászkodott és leszedte a fejéről a maszkot, ami elől tényleg a Feng Shui szellemében oltott díszes magyar jupi Sándor tántorgott elő. De mindenek előtt az enneagramok gyakorlati használól hadd ejtsek néhány szót. Ezért fizetnek téged már, bocs. Szerintem, ha meridiánon vágom, itt marad még egy jó fél óráig. Akkor mi tart téged vissza? Nisi a háta mögé intett, ahol is a ház nyugdíjas kommandója közeledett, 4 tételnyi, 70-en felüli házaspár, ruhával, botokkal, szemüvegekkel, tehát az alapvető extrákkal felszerelve. Hallásjavító is lehetett rajtuk, mert erősen nyújtogatták a nyakukat Misiék felé, bár az is lehet, hogy kiszagolták a tokait, ezt hallgatóink képzeletére bízzuk. Ha maguk meg mit keresnek itt? Az ikletet, Manci néni, az ikletet. A főnökünket várjuk, kezit csókolom. Jaj, kedves kimenni, ilyenkor is dolgozniuk kell. Nem kell, Manci néni, hanem muszáj. És ez a jókedvű fiatalember a testvére Mihály, mondja csak. Nem. Igen. Most akkor mi van? Hogy így nem értem. Most letagadsz? A Feng Shui verje belé! Szádra neved! Finomság jobbra el. Misi miután pár éven át Kid Aikidót folytatott gyermekkorának sötét korszakában, ezért könnyűszerrel ragadta meg a beszélő rénszarvast, legyen ez most egy indián név, és vele próbálta meg kinyitni az ajtót üvegestül, tengelyestül, mindenestül. Ez, tegyük hozzá, fáj. Senki ne próbálja ki otthon senkivel. Monci néni ilyetten nézte a két csatázó felett, pontosabban a támadó Misit és a szenvedő Sándort. Majd rendőrért kezdett el kiabálni. Ebben a pillanatban parkolt le a ház előtt egy furcsán imbolygó 4 kerekű. Ennyit arról, hogy kötelező 20 centi, mi? 20 centi, patka, he? A patka, mi? Az így hellót mondhat az egyenesnek, mi? Ha az nem párhuzamos önmagával. Én aztán úgy parkolom le, hogy nekem jó. Hát de, én konuszoltál. Natikám, hát a Misit meg mi lehet, mondja már, Azt a fiszkó gyepálja éppen, aki zaklat minket. Natikám, mondjad meg neki akkor ennek a Misi gyereknek, hogy gyorsan rendezze le ezt a dolgot, mert nekünk még vásárolni kell, még nekünk el kell menni vásárolni, többiek meg megfolynak innen a kocsiba, megveszi őket az Isten hidege, de csak vatikáni valutáért, mert nekem nem lesz vastagabb a pénztárcám, érted ugye, Natikám? Azt hiszem. Misi felpillantott és látta a főnököt, ergo vége volt a meccsnek, tiszteletkör gyanánt belefektette a félájult Sándort a szemetesbe, felkapta az italokat és kivonult elméleti győztesként. Misi fiam, értsed már meg ezt, egyszer mondom majd neked, nem többet. Véget pofozni nem nagy dicsőség, fiamma. Verné inkább szalmabálát, hogy mennél ki a mezőre szántani. Na, ha tökröt hajtani, az lenne neked való, Misi fiam, nem ez egy ilyen nyápi szalakoknak a fazon igazítása. Adjam már, menjél már te! A rendőr ebben a pillanatban fordult be az utcába. Kónusz Zoltán lába és keze pedig gyorsabban cselekedett, mint azt elvárhatnánk tőle. De elvégre is szilveszter van. A Feng Shui meg tetthet magával valamit. Kónuszék, avagy a Szabódó család hamarosan folytatódik az Este FM 90... Ennyit erre az egészről, utáltam, mint a szart. A kisállat kereskedésben bármi meglepő is, totális fejetlenség uralkodott. Misi fenntartásai beigazolódni látszottak, melyek szerint a gátlástalan 60 plusz nyugdíjasok tényleg mindenféle aljas és átlátszó csaláshoz folyamodtak, csak hogy meggazdagodhassanak a kisállatkaszinóban. Többről volt itt szó, mint a files svindlizésről vagy hamis kártyázásról. A rángas meg az agámát vetélkedő alatt rendesen megtették a téteket, de nyerés esetén több cinkos nyugdíjas az éppen nyerésbe lévő csalótársuknak nyújtotta át dugiban a zsetonjait. Így az ugyanakkor a téten nagyobb kifizetésre tarthatott igényt. Miután lelepleződtek, A SZISZ a kétfejű kígyóban folyamodtak nem túl etikus módszerekhez. Kötőtűvel kezdték böggesni az állat szemeit, hogy kiderüljön, melyik feje a műfej, amit kónuszék ragasztottak rá. Ezek után már semmiség volt eltalálni, melyik irányba fog szaladni a piton, ha elengedik, így többen megint bankot robbanthattak. Természetesen most is győzött az igazság, és Márkóék nagy ívben kihajították a méltatlankodó öregeket. A baj csak az volt, hogy ezek bosszút esküdtek, és az ingyenesen hívható feljelentő és picli vonalon értesítették a megfelelő hatóságot. A megfelelő hatóság már délben megérkezett, a helyi önkormányzat teljhatalmú terminátora személyében, és afelől érdeklődött, vajon van-e a kisállatból tulajának, aki papíron még mindig Zoltán volt, szerencsejáték üzemeltetési engedélye. Hát az engedély, nos, igazából a bolt nem az enyém, csak rám hagyta a tulaj, amikor fellendítettem a bizniszt, és tulajdonképpen még a Kónusz Zoltán a felelős itt mindenért. Én a féle megbízott ügyvezetőként funkcionálok, és én nem tudom, mi folyik itt, vagy hogy beszerezték-e a papírokat, mert hát azt se tudtuk, hogy mi kell ehhez, ugye, mert ez gyakorlatilag nem is szerencsejáték, ugye, hát az agálmát húzogatni, meg kígyót etetni, nem az, aki köpött hazárjáték, nem, de igen, na. A legnagyobb nyeremény az énekei a Bülbüllel játékon várható 25-1-hez, de ez kettőnk között maradjon. A zavarba hozott ügyvezető igazgató szerette volna megúszni a felelősségre vonást, mert az 90 napi bezáratást von maga után, közegészségügyi és egyéb kereskedelmi hiányosságokra történő hivatkozással a háttérben. A gótok furamód komolyan vették az ügyet, mert saját sötét presztízsük került veszélybe. Bosszi már szaladt is volna a speciális teafőzetért, hogy elhárítsa a leselkedő veszélyt, de Márkó szerencsére megőrizte lélek jelenlétét és figyelmeztette a lányt. Jaj, egyetlen elszaladt krizanténom, szívem. Ha most ezt megitatnád a pasassal, egy nagyot röhögne, és sokkal erősebbé válna, mert ő egy gonosz Grimlock, nézd csak meg a sötét aurát a feje körül, ezek aztán totál begorombulnak, és akkor lőttek az egész üzletnek. Nem, itt kivételesen fehér mágiára lesz szükség. Rendben van. Ez alatt mit értesz? Rózsafizérrel ostorozzuk mi alatt békedalokat kántálunk a fülébe? Neked annyi gyakorlati érzéked van, mint egy irodalmi kávézó egész törzs közönségének. A fenéket. Azonnal hamisítani kell egy engedélyt. Punktum. Addig is ráolvasok valami kis nyugtatós témát. Amíg a kaszinó kvartett szenvedett és sumák megoldásokat keresett, addig a vérig sértett Kónusz Grün banda gyógyírt talált megkarcolt gyermeki lelkeire. Bosszúnak hívják ezt a nagyszerű szedatív, frusztráció kompenzáló pszichológiai eszközt. A lényeg nagyjából annyi, hogy felkerestek egy internetes portált, ahol kipakolhattak mindent az őket ért sérelmeikről, ifjúságvédelem jelszóval. Töviről hegyre elő is adták a sztorit úgy, ahogy az velük megtörtént. Kezdve a fokozott népszerűségtől Pötyi lábtörésén át Csaba kicsapatásáig. Meglehetősen plasztikusan és emocionálisan telített sztájlban. Ez azonban nem volt elég a még mindig vérig sértett és kielégületlen Csabának, ezért extra durvaságokat komponált bele a posztmodern odüsszeljába, csak hogy nagyobb legyen a tanári kar bűnlajstroma. Az elragadtatásban vele tartott kedvese is, aki úgy vélte, hűséges asszonynak az ura mellett a helye. Tűzbetett kézzel, meg ilyesmi. Te, hát komolyan mondom, Nero ehhez képest humanista szeretetszolgálat volt, Banyek. Mert mondom, ez a digiri-diri egy nem szorozott, vette a vizes kötelet, azt a táncot járt a hátamon, mint a megcsalt férné baladájában az asszony hátán. Tisztára, érted? És én üvöltettem neki, hogy még a bronxi testvérem is meghalották, és fájdalmasan csörgették láncaikat, pláne, hogy ez a rasszista szemét befenyített. Ha nem állok le ezzel a fek a kultúrmocsokkal, egyből elküld gyapotot szedni. Persze arról meg hallgatott, hogy régen könyörgött, hogy csak két szótagot is bemekeghessen egy nagyívű alkotásunkban, mert azt hitte, hogy így majd ragadnak rá a csajok. A pedofil pederaszta mindenségit neki. És akkor még ő beszél Európáról. Mert aztán Európában verik a gyerekeket, meg a lábukat töretik, mi? És tényleg pedofil, mert amikor kedden bejöttem a hideg udvarról és még fáztam, le nem vette volna a szemét a dekoltás vonalamról az a pervers tetű. Szerintem direkte ezért kötötték ki a melegvizet a női zuhányzóból. Voyeur disznók! Kónuszék és Ervinék újra leültek átbeszélni az internetes leánynevelde ötletét. A már kibékült csajok újra agymenést kaptak, és alkalmazhatatlannál alkalmazhatatlanabb ötleteket dobtak föl, hogy legyen valami eredeti is a dologban. A férjek gondterhelt homlokráncolással reagáltak minden egyes felvetésre, majd Kónusz Zoltán elvesztette a türelmét. Hely, szíjlatek, hogy figyeljél, májjál, mennyi mátjál! már! Mennyi Ervin, gyere, Ervin! Félrevonta Ervint és meggyőzte, segíteni kell az asszonyokon, mert ez így nekik maguknak is rossz. Persze nem leányneveldeileg, hanem a belefetszölt milliók miatt. Na Ervinként, na nem ána! Figyelj már, nehogy hagyjon már, hogy elbukjunk és a vállalkozás magával ráncsol az egzisztenciákat is, Ervin, na! Jaj, figyelj, Ervin, mondom neked, na! Megpróbálnék valami rációt csepegtetni az asszonyba, érted? Ráció, nem érted? Mondom neked, Ervin, ráció, na! De hát, el meg csak mondja magáért, de bolond ez a Kati! Hát ne hagyjuk már, Ervin, ne hagyjuk már, hogy korpa közé aranygyöngyöket szórjanak a disznók, vagy mi? Ezen elhatározás után a férjek nekiálltak gördülékenyét csiszolni a fogaskerék és homokszem dialektikájában leírható női vállalkozást, majd elválik milyen eredménnyel. A Konuszék, avagy a Szabódó család hamarosan folytatódik az Estefem 98.6-on. Még ne menjetek el! Ki az? Reklám! Most pedig folytatódjék a Konuszék, avagy a Szabódó család az Estefem 98.6-on. Sanya kissé megtörve bát, de fogyva nem, tovább önkénteskedett Misiék feng shui lakberendezésében. Ajtóstól rontott a lakásba és vázolta végre az észak-dél tengely szabályt. A maha! Nagyon fontos! A bonsai északi oldalán nő, ezért a rizspapír paraván nem szabad az ablak és a növényes polc közé helyezni, mert megzavarjuk a bioenergia tájékozódást és a maha rosszul nő! Te, hát nem érted! Takarodjál innen, amíg szépen mondom, nem érdekel a kellően a dizájn stratégiát. Ha úgy akarom, mindent széthányok a lakásban és a plafonon alszom. Egy mágneses erőtér kellős közepén, egy föld alatti vízér fölött. Érted? Menjél haza, mosd meg a hajad és félsülködj meg, mert úgy nézel ki, mint egy komplett kanabisz ültetvényt ejtettél volna a sérodban. Ez a divat? Mi? Rasta? Ápolatlan, szétszívott arcú, surmó, zöldtejaszlop álló alternatív tahó vagy. Akkora paraszt, hogy az első legodból is disznóolat építettél, és ha meglát a traktor, magától beindul. Nem kotródsz el innen, de azonnal? He? Nem látom, hogy szednéd a lábad? Natália is feszélyezve érezte magát az idegen jelenlétében, két koviubi között, ezért bizalmasan belekapaszkodott Misibe, aki meg az ajtóba kapaszkodó Sanyát rugdosta. Misikém? Édesem? Apjuk? Mikor dobod már ki? Menjen innen! Te vagy a férfi? Hát intézkedj! Nem akarom a lakásunkban látni ezt a... Cselekedj! Te vadhím! Misi az elmebeteg véghetetlen kitartását látva a pókmászatást, mint taktikai elrettentő módszert elvetette. Inkább valami igazi PhD-shez illő eszközt választott. Leugrott a kaszinóba egy határozott fellépésű siklóért, majd visszarohant. Egy-két jól irányzott fenyítés és a fogadatlan feng shui prokátor már hetet hét országon túljárt. Natália büszkén bújt oda a megviselt és még mindig ambivalens érzelmeket hordozó apajelölthöz, és szerette volna azt csinálni vele, amit Csilla szokott Ervinnel. Csak ugye óvatosabban. Etnológus és indián kutató beállítottságú hallgatóink ismét lelkendezhetnek. Újra virágzik a szekta élet a Börzsönyben. A szektákat már-már törzsnek kell neveznünk, annyira elvesztettek minden pseudó vallási jelleget és gyűjtögető, fosztogató, számlahamisító törzsi életmódot vettek fel. Jól emlékezhetünk a tojásos szekta bűnbarlang kaszinójának Ervin fősámán tojássága alatti kényszerű bezárására. Annyira korrumpálódott az eredetileg tiszta lelkű, jámbor megcsömörlötteknek fenntartott vallási közösség. Most István és barátai idillikus képet árul elénk, ahogy ott ülnek az úgynevezett ellenséges törzs, tehát a nem tojásos szekta meditatív gyülekezőjén, és tanítanak. Aféle misszionáriusként funkcionáltak. Az anyagi élet hírnökeiként roppant hasznos és gyakorlati dolgokat tanítottak a naív lelkeknek. István a kettős könyvelés kijátszási trükkjeiről beszélt, a jogász az utóbbi évek bankár pereinek tanúságát vonta le, hadd okuljanak a leendő kuncsaftok. A bölcsész a korai strukturalista hermeneutika értelmezési stratégiáiról beszélt a Kalevala, mint nemzeti eposz és Nabokov regényeinek vonatkozásában. De hamar leugatták. Előkerült a beszélőtölgy megvesztegetésének legbiztosabb módja is, ez pedig István a vitaindítóként használt három unikum hatására azonnal kifecsegte. Nem is sejthette, hogy ez a juppi generációhoz tartozó sikeres, minden az ölébe hull hozzáállású bankár, hogy annak idején Ervin mennyit szenvedett, amíg az első bővített mondatot sikerült kihúznia a fából. Szóval ezekért az apró gyakorlati útmutatókért az ellenséges törzstől rendszeres pénzt, állandó kvártét és minden napra más nőt kaptak, aminél persze nem is kellett több nekik. Az a szomorú helyzet állt elő, hogy eszük ágában sem volt visszamenekülni a tojásos törzshöz. Még akkor sem, amikor a tojásosok frissen érkezett hírnökei az európai stílusú rábeszélő könyörgés után zsámert váltottak, és kilátásba helyezték a háborút Istvánék visszaszerzésére. Mivel hőseink sokat tapasztalt hiú hímek voltak, abszolút szívesen belementek a buliba, mondván, milyen baró, ha két szekta verseng egyszerre az ember kegyeiért. Ahogy ezen szándékukat kinyilvánították, rögtön fejbe lettek csapdosva középnagy, körülbelül 2,5-3 kilós lapos kövekkel. Ahogy felébredtek, egy cölöphöz kötözve találták magukat, és a két törzs tagjai körülöttük dárdákat hegyeztek, harci áldásfőzeteket főztek, és mobiltelefonáltak Pestre aknavetőkért és gépfegyverekért. Minden jel arra mutatott tehát, hogy nem az igencsak értékes foglyokat, hanem egymást készültek halomra írtani, akiből több marad, azé az István alapon. István szippantott egyet az elé helyezett boróka pálinkás mohateából, intett egy tojásos lánynak, hogy addig is térdeljen már oda az oszlop elé, és minden porcikájából élvezte a krízist. A Kónuszék, avagy a Szabódó család következő részét holnap 11 óra 20 perckor hallgathatjátok meg, itt az Est FM 9. A világ ellen véget itt a rettetetetlen cucc, kapja, hogy...